ég tilefnið er tilvalið, já tökum öll á sprett. Ég þarf að taka til hendinni og hreyfa sig úr stað, íþrótta hátíð halda skall, já, bumur.